ne buruşup öler ne onun bizim yayladan kurrumdan bizim biri. Onun ne bine selef alımdan kıta ona var yakın bir derek kurrum diyenler uğruna. Onun ne mi? 100 sanak alım mı olsa diyenler. Şunum 99 sanak birine kafir diyse. Birim mena diyebilecek geldiyse kimin kin almalmış? 99'unun kıyını taşlar bir kafir değil yani kin almalmış. Biz şey diyelim. Büyük Hanefi mezhebinde bir gelen kurrum. Kim dedi ne belli? Kimin diyenin belli değil. Senedi ne mi? Doğru mu? Doğru değil mi? Oğlum belli değil. Yine bir kitapta şeyle aydılan gururum eken. Şunluk değil mi? Ama bizde İslam'da hem mi var? 100% bozu alınıyor mu? 99% bozu alınıyor mu? Sonra şu ulamalar ne mi? Galebetü zann ip bir zat getirdiler. Galebetü zann. İmam uykavatıyor. Namazı katıyor imam. İzinle üç adam okudu. İmama subhanallah dediler. Doğru değil mi? İmam 100% ne mi? Ödünün yanlışlandığını bilenek. Yani izinle kardeşte bulup üç adam dedi. Yani üç adam mı subhanallah diyen mi? Onu yanlışan bulayım aynı ip. Kök kumağını ne etti? Yanlışan sayıda diye ulama 100% yanlıştım saymak gerek geldi. Galebeti zan kök kumağınını yanlışandın. Men yanlışmadık o zaman bulur. Bey diyemez de deyse şu fikir alsa. Hem oturmalı oluyor diye. Secde sevetmeli oluyor diye. Çünkü değil mi? Dinle galebeti zan ip bir rahat var. Yani. Kök çürüp deyse. Hem şu anlayan akın. Şimdi toksun nokuz adamı o delili bilen kafir deyip atıyor. Abirem neyme delili bilen ya da şüphesi bilen men deyip ile maktı. Ön murcu eler bize neyme deyip koydular. Şu toksun nokuzunun sözünü almadın ya birinin sözünü aldılar. Ya şimdi biz neyme biz tövbet ya şuurumdan. Neyme toksun nokuzun sözünü al birinin sözünü alma. Şunluk değil mi? 99'un sözünü al, bir yerinin sözünü alma. Ne şu rahatlar ne ama bir kıyıs kaça açıklama Allah'a da. İnşallah ne ama Allah-u Teala kime hak isteyen mi oldu? Yani kıza atlara ne ama yeterlik. Tamam ulamalar ne ama icma nakil et ya. İcma nakil eden ne? Şu yine sahabaların hemmesinin sözü diye. Şu yine tabiyelerin hemmesinin sözü diyen ne ama? Şu sahabaların sözü diyen sonra yeke yeke sahabaların adına aydın akları. İcma dedi bollu kutordu. Yani sahabalan bağırsın şu sözü diye. İndi men Ebu Bekir, Umur, Osman, Ali, dört, çar, yadır, on, o adı aitmek gerek. Gel ona. Men bazı sahabalan adını ağzacak olsam her meselede. Onu men size sapık ver bilmeyen oğlum. İcma aydılı ya ulamalı. Şu hemme sahabanın sözü diye. İndi sen anlanmayan mı oğlum? Bir sahaba şundan başka söz diye. Ve sen getir mesele kurtardı. Ne Ebu Bekir sen icma dedin ha. Bazı sahaba şey dedin ha. Bey diyemedik bu arada. Getir bir sahabanın sözünü sen. İspat et ne bir sahaba diyem etti. Ondan mı sen ondan aydın ya ne şey dedi şey dedi. Elime sen bir sahaba ne ulamalar dedi. Bağır sahaba şey dedi dedim. Bollu mesele kurtarmalı o. Tabi elen hemen şey dedim mesele kurtarmalı. Selef oğlunun yanında kurtarmalı. Kur'an hadis ulamaların sözünü alayan adamın yanında kurtarmalı. Men icma diyem de ne mi? Hükman senedi bilen hemme icma. Plan sahaba plan. Bukhari Müslim. Bunu getirmek şartta. Bunu hiç alim diyene. Şunu değil mi? Hiç alim diyene. Her bir adam akide alacak oldu. Hemme sözünü yok. Mani surte senedi bilen sahabadan gelmeli. Gelsen alayan gelmesen alamak. Kur'an getir, hadis getir, nemen getir ay. Senedi bilen bir sahabadan söz getirdin mi? Alacak geldiysen eyyemsin. Hovağını hudayı tutunan adam mı oluyor? Başka hiç çıkmam da. Hovağını hudayı tutunan adam mı oluyor? Ama biz neyme? Beydemiz var. Bizim ilahımız hak Allah. Şu Allah'dan delil geldi mi Kur'an hadis. Biz duruyoruz, onu kabul ediyoruz. Ondan sonra sahabalan alimden sözü geldi mi onu yetesem zat yok. Şunluk değil mi? Sonra şu ulamalar icma getirdi değil mi? İcma getiren sonları ne mi? Ebu Hanife, İmam Şafii, Ebu Bekir, Ömer, Osman olan adlan getirin. İcma bollu kutordu, ihtilaf edeni yok. Nustali de icma getiriyor, Muhammed İbn Abdullah icma getiriyor yadır ki mesele. Şu icma ne de bir alimin sözü neydi? Ne? İcma diye. İcma yani şundan başka söz demedi hiç alim. Şu sözden başka hiç saat demedi sahabalar onun. Haysi benim adım ağdan. Hemme sahaba dedi. Hemme tabi'i dedi. Hemme ulamalar dedi. Demedi yok şu sözden başkasını. Biri demedi diyen sen getir demeli oluyor.